Moi mobimi Neko ya makambo mama hoho Na koyangana hoho Bakondi melanga ite hoho Likambo litinga misengai Bakondi melanga ite hoho Gai monzo Zoto ya makambo Dose beba Zoto ya masolo Batuta libaku Se kombonangai bakani mwana motoi na koyangana bakondi melangai te obomba na botinga misenga yo nai monzo posa ya koseka dose beba nanya kondi mangai kuruze na mema sambose ya kisio babati singa yo na kombo ya kwazo Bakani mwana motoe Moi mobimi Neko ya makambo mama hoho Na koyangana hoho Bakondi melanga ite hoho Likambo litinga misengai Bakondi melanga ite hoho Gai monzo mwana moto na koyangana bakondi melanga ite obomba na botinga misenga yo ngai monzo posa ya koseka dose beba nanya kondi mangai kuruze na mema sangose ya kisio babatisinga yo na kombo ya poizo bakani mwana moto Oh mama yole yole yole oh yole Likile mayo nanani oh mwaso yo Yona baza bolo mama Olulinga na likambo oh mama ye Likambo yoko bebisa opusa bazuwa ya bosenzi Oko sana kisasa mobima mobali na yoko janti mama ye Kaina moni kaka oh mama ye Fote zalina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Nenge nini abanda o yole yole o yole Mono kwelinga koloba honga imozo e Na kolanda tebo bunga kodosye beba Tope sinzela na baye bazwa kakitoko balo baka o Biso se lo lendo oh oh mama e o lele oh Kaina moni kaka oh mama e Fote zalina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Oh mama e o le yo le yo le o yo le Kaina moni kaka oh ngai mozo e Tika nali misa yo Monoko elinga koloba etutika kali bako mama Toyeba na bafamiyo ebongati yo tongonga tego Kaina moni kaka o mama e Fote zalina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Denge nini abanga o yole yole o yole Likele mayo nanani gogo mwasyo yo Likambo oh mama e Likambo yoko bebisa opusa bazuwa ya salite Oko sana kisasa mobima mobali na yoko janti mama e na moni kaka o mama e Fote zali na yo mama e Okusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Denge nini abanga o yole yole o yole Mono kwilinga koloba onga imonso e Nakolanda te o bonga kotosie pepa Topesi nzela na baye bazwaka motane balobaka Biso se moindo oh mama e olele oh Ngai na moni kaka oh mama e Fote zali na yo oh mama e Kokusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Oh mama e yole yole yole oh yole Monoko elinga koloba etutika kali baku mama Toyeba na bafamiyo ebonga kiyo tongo ngatebo Naina monika kao mama e Fote zalina yo mama e Kokusa koloba mobali abanga kama kelele na nako Denge nini abanda o yole yole o yole Kambo oh mama e Topesi nzela na baye bazwake kitoko balobaka Miso se lolendo oh mama e olele oh Ngai na moni kaka oh mama e Fote zali na yo mama e Okusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Oh mama yole yole yole oh yole, yole.